Book 2 6 20 20 القراءة والكتابة كيتخوا داتسيرا كيتخوا داتسيرا أنا أقرأ فكيتخولوب وكيتخولوب أنا أقرأ حرفا مي أسوس وكيتخولوب مي أسوس وكيتخولوب أنا أقرأ كلمة مي سيتخواس وكيتخولوب مي سيتخواس وكيتخولوب أنا أقرأ جملة მე წინადადებას ვკითხულობ. მე წინადადებას ვკითხულობ. ანა აკრაუ ხიტაბან. მე წერილს ვკითხულობ. მე წერილს ვკითხულობ. ანა აკრაუ ქიტაბან. მე წიგნს ვკითხულობ. მე წიგნს ვკითხულობ. ანა აკრა. ვკითხულობ. ვკითხულობ. ანტა თაკრა. ანტი თაკრაინ. შენ კითხულობ. შენ კითხულობ. ჰუა იაკრა. ის კითხულობს. ის კითხულობს. ანა აქტუბ. ვწერ. ვწერ. აქტუბუ ჰარფან. მე ასოს ვწერ. მე ასოს ვწერ. აქტუბუ კალიმატან. მე სიტყვას ვწერ. მე სიტყვას ვწერ. აქტუბუ ჯუმლატან. მე წინადადებას ვწერ. მე წინადადებას ვწერ. აქტუბუ ხიტაბან. მე წერილს ვწერ. მე წერილს ვწერ. აქტუბუ კიტაბან. მე წიგნს ვწერ. მე წიგნს ვწერ. ანა აქტუბ. ვწერ. ვწერ. ანტა თაქტუბ. ანტი თაქტუბინ. შენ წერ. შენ წერ. ჰუა იაქტუბ. ის წერს. ის წერს.